Hey, tu hire, battery had discharged, and I wanna go. जागा प्रिय दिल में उतर गई डेटा जैसे है माय डिजिटल सोनी है छू तेरी सिलिकॉन गाल कभी फायरवॉल जैसे रोके बाल कभी वाईफाई से दुनिया की सैर करे हूँ सुपर कंडक्टर मैं तू ही रे बैटरी है सांसों की तू बिजली तू ही रे बैटरी है डिस्चार्ज ना होना कभी हे तू ही रे बैटरी है सांसों की तू बिजली हे तू ही रे बैटरी है डिस्चार्ज ना होना कभी सुन तो मैकेनिक सुंदरी है तेरे ही करंट से मैं जागा प्रिय दिल में उतर गई डेटा जैसे Digital Sony जगे एहसास वो केबल जिससे हो एनर्जी पास है डिस्क तू और है ड्राइव भी तू वो सॉफ्टवेयर जिससे बुझे मेरी प्यास तेरे रैम से सीपीयू धड़के लॉग इन कर ले बिना पासवर्ड के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिश्ते में Fade.